100% rabatu. Odwiedź najbliższy salon lub wejdź na www.oknoplastką.pl i dowiedz się więcej. Żegnamy reklamy. To program Trzecie Polskiego Radia, niedziela, 25 listopada, minęła 22. Krzysztof Zyblewski, zapraszam na serwis Trójki. Rosjanie przejęli 3 ukraińskie okręty na Morzu Azowskim. Prezydent Poroszenko zwołał posiedzenie gabinetu wojennego. Prokuratura Krajowa zdecydowała o przekazaniu sprawy operatora TVN-u do prokuratury w Katowicach. Chodzi o nazistowskie pozdrowienie. Niezwykły koncert w studiu Polskiego Radia imienia Witolda Lutosławskiego. Wystąpiła izraelska wokalistka Jasmin Lewi. Rosjanie przejęli 3 ukraińskie okręty na Morzu Azowskim, informuje dowództwo marynarki wojennej Ukrainy. Ataku miały dokonać rosyjskie oddziały specjalne. Rannych zostało 2 ukraińskich żołnierzy, członków załogi ostrzelanych jednostek. Prezydent Petro Poroszenko zwołał posiedzenie gabinetu wojennego. Kijów w specjalnym komunikacie ocenił, że zachowanie Rosji stanowi zagrożenie dla bezpieczeństwa międzynarodowego. Ukraińska dyplomacja wezwała świat do podjęcia stosownych działań. Z Kijowa Paweł Buszko. Jak informują służby prasowe, dowództwa ukraińskiej marynarki wojennej, abordażu na ukraińskie okręty dokonały rosyjskie oddziały specjalne. Zajęły one ukraińskie kutry opancerzone Berdiańsk i Nikopol, a także holownik Jany Kapu. Wcześniej kutry zostały ostrzelane i unieruchomione. Rannych zostało 2 ukraińskich żołnierzy marynarki wojennej. Wcześniej grupa ukraińskich okrętów zmierzających z Odessy do Mariupola próbowała się przedostać przez kontrolowaną przez Rosję cieśninę Kerczeńską. Jak poinformowała administracja prezydenta Ukrainy, Petro Poroszenko zwołał posiedzenie gabinetu wojennego. W jego skład wchodzą oprócz prezydenta także premier oraz ministrowie obrony, spraw wewnętrznych i spraw zagranicznych. W oświadczeniu wydanym przez administrację prezydenta Poroszenki napisano, że agresywne działania Rosji mające na celu eskalację sytuacji w basenie Morza Azowskiego powinny spotkać się z ostrą odpowiedzią społeczności międzynarodowej. Z Kijowa Paweł Buszko, Polska. Radio. Tymczasem strona rosyjska twierdzi, że ukraińskie jednostki nie reagowały na wyzwania i próbowały za wszelką cenę przedostać się z Morza Czarnego pod mostem Kerczeńskim na Morze Azowskie. W kierunku jednego z ukraińskich kutrów Rosjanie otworzyli ogień. W rejon incydentu Moskwa wysłała dodatkowe jednostki oraz samoloty i śmigłowce bojowe. Operator TVN-u, który wykonywał gesty hitlerowskiego pozdrowienia, nie musi stawić się na przesłuchanie w prokuraturze. Śledczy uznali, że stawianie mu zarzutów jest przedwczesne. Operator jest współautorem reportażu pod tytułem Polscy neonaziści. Rzeczniczka prokuratury krajowej Ewa Bialik mówi, że śledczy zdecydowali o przekazaniu sprawy do prokuratury regionalnej w Katowicach. Która to prokuratura prowadzi postępowanie w sprawie podżegania do zorganizowania tego spotkania poprzez przekazanie jego organizatorowi kwoty 20 tysięcy złotych. Zbadanie obu tych kwestii przez tą samą prokuraturę jest istotne z punktu widzenia celu śledztwa. Posłuży to pogłębionej analizie, wyjaśnić, czy doszło do przestępstwa zarówno podżegania, jak i propagowania nazizmu i jaką ewentualną w tym rolę ma stacja TVN. Telewizja TVN poinformowała, że w piątek do domu operatora przyszli funkcjonariusze ABW i wręczyli mu wezwanie do prokuratury. Telewizja oświadczyła, że traktuje to jako próbę zastraszenia dziennikarzy. Gwiazda wokalistka Jasmin Lewi wystąpiła w studiu koncertowym Polskiego Radia imienia Witolda Lutosławskiego w Warszawie. Była to jesienna odsłona radiowego cyklu koncertów To co najpiękniejsze. Przepięknie, no ja po prostu ciągle miałam gęsią skórkę. Jesteśmy bardzo wzruszone, nie możemy dojść do siebie. Jestem oszołomiona, ja znałam Jasmin Lewi. Cieszę się, że zaśpiewała Amore Querida. Znakomicie, po prostu orkiestra pływała z nią i bardzo mi się podobało. To nie jest pierwszy koncert, który oglądamy akurat, bo artystkę znamy już od wielu lat. Jak zawsze jest wyśmienita. Po raz pierwszy słyszałem, jak występuje z orkiestrą. Bardzo mi się to podobało. Wrażenia wspaniałe, naprawdę. Jestem zachwycony. Głos artystka i konkretny utwór Una Noche Más. Wspaniale wykonany. Artystka wcieliła się w zupełnie inną postać, co jest moim zdaniem świadectwem najwyższego kunsztu. Odpłynąłem na sam koniec, więc jestem zachwycony. Seria koncertów To co najpiękniejsze ma rozpowszechniać polską i światową muzykę, w tym także klasyczną, wśród słuchaczy, którzy poszukują kontaktu z kulturą wysoką. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Jutro pochmurno, deszcz i deszcz ze śniegiem na południu, trochę słońca na północy, zachodzie i w centrum. Na termometrach minus 1 stopień na Podlasiu i Suwalszczyźnie, 1 na Mazowszu, 2 na Śląsku i w Małopolsce, do 3 w Zachodniopomorskiem. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. 26 listopada tego roku to dzień jego 60. urodzin. Osobowość, ekscentryk, legendarny dziennikarz, tłumacz, nasz redakcyjny kolega Tomek Beksiński. Serdecznie witam. Wampir przebywa w wiekuistych ciemnościach w towarzystwie innych upiorów i tęskni za tym, co utracił, gdy był jeszcze człowiekiem. Będziemy go wspominać w poniedziałek w tonacji trójki od godziny 14. Zapraszam, Piotr Stelmach. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Wyobraź sobie, że płacisz o 46% niższe podatki, że benzyna jest o 46% tańsza. Wyobraź sobie, że możesz kupić okna Oknoplast z rabatem do 46%. A tego akurat nie musisz sobie wyobrażać, bo już teraz w Oknoplast dostaniesz widocznie więcej za wyraźnie mniej. Skorzystaj z zimowej promocji Oknoplast, a na wybrane okna otrzymasz nawet do 46% rabatu. Odwiedź najbliższy salon lub wejdź na www.oknoplast.com.pl i dowiedz się więcej. Agencja Muzyczna Polskiego Radia oraz Edycja Świętego Pawła polecają nowy album Pieczęć Antonina Krzysztoń i Andrzej Jagodziński. Połączenie niezwykłego głosu i wirtuozerii dźwięku. Wrażliwość, przestrzeń i refleksja. Antonina Krzysztoń, bardzo serdecznie Was pozdrawiam. Album do kupienia w dobrych sklepach muzycznych oraz na www.sklep-polskie-radio.pl. Patroni medialni, gość niedzielny Ideon. Co ty zwariowałeś? Black Weekend jest, Barbara. Mega okazje. Mega okazje na Black Weekend w Media Expert. Na przykład elektryczna szczoteczka do zębów Oral-B za jedyne 29 zł. Odkurzacz Amika za jedyne 111 zł. Włączamy niskie ceny Media Expert. Ceny produktów gwarantowane do poniedziałku. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 7 minut po 22. Kłaniam się Państwu przy mikrofonie Piotr Kaczkowski. Dzisiaj do północy dyżurować będą ze mną Michał Jakubik i Grzegorz Zembrowski. Audycja nazywa się Minimax, adres elektroniczny niezmiennie ten sam, minimax@polskieradio.pl. A jeżeli chodzi o zawartość dziś, no na miesiąc przed świętami, równo miesiąc, sterta płyt wydawałoby się, że już będzie troszkę mniejsza. Nie, oni myślą o Państwu. O, jak najbardziej. Nawet jeżeli płyty są bardzo odległe. Nawet jeżeli posłuchają Państwo i powiedzą, czy to tak było wtedy, czy troszeczkę inaczej. No właśnie, kto znajdzie te 10 szczegółów, którymi te płyty się różnią. Czy są Państwo wygodnie usadowieni w fotelu? Może być fotel samochodu. Może być, tylko pasy będą musiały być zapięte. Mamy przepiękny program dzisiaj. Nawet od razu powiem, że dzisiejsza kuźnia będzie zupełnie wyjątkowa. Nie, jeżeli Państwo przewidują taką krótką przerwę na kuźnię, żeby sobie herbaty zrobić i 10 minut odpocząć, nic z tego. To co? Zaczynamy. Where do we go from here? I'm czym się różni? Ano właśnie. Jest nas grupa osób, które w tym roku słyszało na koncercie artystę cały ten album od samego początku do samego końca. Oczywiście plus jeszcze inne. Mnie się również przypomina, jak pierwszy raz usłyszałem ten album. Nie cały, na koncercie. 87 rok, bardzo daleko od Warszawy, bardzo daleko od dzisiejszego świata, zupełnie, zupełnie inny dźwięk. Marillion. Słucham tej płyty od, znaczy, ona się ukazała przedwczoraj. Ale jak Państwo wiedzą, mamy bezpośrednie łącze z artystą na stałe i mogłem drobnych fragmentów posłuchać, a jest czego słuchać, bo płyt jest 4, jedna do oglądania, 5. I tam są dziwne rzeczy, szczególnie, znaczy są 2 koncerty do słuchania. Jest cała ta płyta z drobnymi, bardzo drobnymi różnicami. No i jest taka płyta z dziwadełkami. Jeżeli czas pozwoli dziś, spróbuję drobny fragment pokazać Państwu, jak to próbowano, zanim nagrano. No tak. No i cieszmy się po prostu, cieszmy się, że jest, cieszmy się, że tych wszystkich płyt będzie więcej. Możemy ich słuchać, możemy czuć się młodsi, a przecież jest bardzo wielu odbiorców, którzy z tą muzyką spotkają się dopiero po raz pierwszy. I teraz tak, 1, 2, 3, 4, 5 mam takich utworów. Teraz bym powiedział, że to jest cała paczka będzie taka. Zaczęło się wszystko we środę w Tonacji i opowiem Państwu o tym, ale najpierw niech zabrzmi 4 minuty z sekundami. Pierwszy raz usłyszeli Państwo to nagranie we środę, ono zadebiutowało na radiowej antenie. I lost my way. Mirek Gil z zespołu Believe był tutaj, przyniósł to nagranie w środę i powiedział, że będzie więcej. Więc możemy już się cieszyć. Believe, utwór nazywa się Save Me. Patrzę na rozkład jazdy koncertowej i wygląda na to, że dziś w klubie bluesowym w Gdyni właśnie kończy się, albo skończył przed chwilą koncert zespołu Believe, ale jeszcze raz będą mogli Państwo w tym roku grupę zobaczyć. Będą na festiwalu, który się nazywa Christmas Prog Fest. On będzie w Warszawie w klubie Voodoo 6 grudnia w Mikołajki. We środę Mirek Gil przyszedł do nas z tym nowym nagraniem, pierwszy raz odtworzonym, i również we środę w tonacji odtworzyłem dla Państwa nagranie, które dostałem poprzedniego wieczora. Wiem o tym od Państwa, że czasami ja traktuję te dwa spotkania z Państwem trochę łącznie. Spotykamy się 6 razy w miesiącu, we środy i co drugą mniej więcej niedzielę, i jakoś tak czasami jest mi trudno przynosić płyty te same we środę, które odtworzyłem w niedzielę, ale przy niektórych utworach one aż się same proszą. Bo to debiutanci z pierwszej płyty Minimax.pl, czyli można powiedzieć, są z nami od 15 lat, zespół Hetany. Chcę wstać, a siedzę, chcę się położyć, a stoję. Czekać, a miał, czy chcę myśleć jak kot, a mam serce psa. Chcę się poparzyć o twoje usta i nie chcę, byś wpuścił mnie tam. Chcę poczuć głód i ciebie smakować i nie wiedzieć, co to za smak. Chcę być gangsterem. Trzeźwą i chcę upijać się tobą za dnia. Chcę słyszeć dzieci w kuchni przy kolacji i nie chcę, by jadły mój czas. Chcę być gangsterem, chcę podpalaczem, aniołem, chcę być cucha. Chcę nic nie mówić tak i chcę powiedzieć ja. Ty to ja i do... od zespołu Hetany. Dostałem nowe nagranie. Będzie więcej z tego, co wiem, ale cieszmy się tym, co mamy już. Debiutanci z płyty Minimax.pl. No i teraz powtórzę. Debiutanci z płyty Minimax.pl. Kiedyś z Działdowa, dziś można powiedzieć obywatele świata. Zanim spalił się las, widziałem jak płonął ogień w twoich oczach. Czerwone słońce, lato za miastem i my. I nie zapomnę, nie zapomnę, że tam, gdzie byłaś, był mój dom. Że tam, gdzie byłaś, był mój dom. Że tam, gdzie byłaś, był mój dom. Zanim spalił się most, pamiętaj, przede wszystkim dbaj o siebie. Jak przede mną stań przed lustrem i rozbierz się całkiem do naga. I nie zapomnij, nie zapomnij, tam, gdzie byłaś, był mój dom. Że tam, gdzie byłaś, był mój dom. Że tam, gdzie byłaś, był mój dom. To zespół Miód. Oczywiście, że tak. M-J-U-T. Tak się nazywają. Miód. M-J-U-T. Mówię o tym, ponieważ parę osób przy poprzedniej prezentacji, parę miesięcy temu mieliśmy taki utwór od nich, też pytało, ale miód przez, jak miód do jedzenia? Tak, tylko jak Kubuś mówi, miód. M-J-U-T. No i w na tej samej półce i tak wszystko obok siebie. Miód, oczywiście debiutanci z Minimax.pl. Gdyby ta seria jeszcze miała jakąś płytę wydać. Pierwszy raz odtworzę dla Państwa najbliższe dźwięki. 3 minuty z sekundami. And early morning, something to a part of me felt like a shadow which we have cut down. Neither a planet nor a natural satellite. Whose fault was it that we'd become so tired? It was not like a dream so much as floating there. And down the king let out life on distant star. Body shut down and rid myself of all illusions and shed my skin under a square of glass. Now I'm getting into something, I'm moving to something real. Getting into something, I'm moving to something real. Getting into something, I'm moving into something real. Getting into something, I'm falling to what I need. Not that I ignore the sound of cracking ice, just wanna have a little private time. I still recall tasting your blood when I realized my life was over, then not to where I died. Now I'm getting something, I'm moving into something. Widać, że to fragment, tak? Bo to fragment większej całości. Wiem, że Państwo rozpoznali ten utwór, ale mimo to powtórzę, ja go pierwszy raz odtwarzałem. Dlaczego? Bo on jest, jak Państwo słyszeli, z koncertowej wersji, czyli z koncertowej płyty, a płyta jest nagrana na festiwalu In Rock. Tak jest. Meller, Duda, Gołyźniak. No ten słynny Shape Shifter. Jest cała płyta, jeżeli nie byli Państwo na koncercie, a może nawet bardziej, jeżeli Państwo byli na koncercie, to będą chcieli Państwo sprawdzić, jak to na płycie wygląda. To co, powtórzę jeszcze raz tę główną zapowiedź? Pierwszy raz odtwarzam dla Państwa to nagranie? Dlatego, że fale próbują cicho i czule tulić mój ból. Tak chciałbym, choć wiem, że to chore, uleczyć się dźwiękiem twych burzliwych słów. Piorunem nauczyć się śpiewać, choć wiesz przecież dobrze, że nie znoszę szant. I krzyknąć porządnie w lustrem jak mewa i krzyczeć jak tylko się da. Gdzie ty jesteś? Bo powietrze nie wystarczy do życia mi. Gdzie ty jesteś? Na co przestrzeń, jeśli mam w niej samotnie tkwić? Gdzie ty jesteś? Bo powietrze nie wystarczy do życia mi. Gdzie ty jesteś? Nie rozetrze zaleczone rany do krwi. Może nie wpłynie nic na mnie, nie zmienię się już. Będę trwać tak jak wiatr, będę gnał nieustannie, porywczo, nagannie, nie raz i nie dwa, gwiżdżąc na cały świat. Bo może nie wpłynie nic na mnie, nie zmienię się już. Będę trwać tak jak wiatr, będę gnał nieustannie, porywczo, nagannie, nie raz i nie dwa, gwiżdżąc na cały świat. Gdzie ty jesteś? Bo powietrze nie wystarczy do życia mi. Jeśli mam w niej samotnie tkwić, gdzie ty jesteś? Bo powietrze nie wystarczy do życia mi. Gdzie ty jesteś? Gdzie w rozetrze zaleczone rany do krwi. Wystarczy do życia mi. Gdzie ty jesteś? Na co przestrzeń? Jeśli mam w niej samotnie tkwić. Gdzie ty jesteś? Bo powietrze nie wystarczy do życia mi. Gdzie ty jesteś? Nie w rozetrze zaleczone rany do krwi. To jest zespół Amnezja. Tu akurat odwrotnie, chyba wersja koncertowa wyprzedziła wersję płytową, no ale płyta jest już, album nazywa się Stany i mogą go Państwo zobaczyć z bliska. Amnezja, utwór Gdzie ty jesteś? No i teraz tak, nie mogę powtórzyć, że pierwszy raz, bo już raz odtworzyłem, ale tylko pół się pomieściło. Basia Trzeczelewska, Baś, słuchała vis-a-vis i też była zadziwiona. To było we środę, więc w którąś, nie ostatnią, przedostatnią. I dlatego teraz, jak mogę odtworzyć, to ci z Państwa, którzy nie rozpoznali w tamtą środę i nie słyszeli, nie wiedzieli, o co chodzi, to teraz posłuchają i powiedzą, no utwór znam. In between, what I find is pleasing and No i proszę bardzo. Ja wiem, rozpoznali Państwo od razu, że to słynny utwór, najsłynniejszy chyba utwór grupy Blondie, Heart of Glass. Być może rozpoznali Państwo, że to jest polski utwór. W tej chwili już. Katarzyna Sondaj, czyli Kafi, i Kuba Badach obok niej, czyli razem Ba i Ka, czyli Bajka. No jest takie nagranie, no jest. Które to już kolejne? Naprawdę, to już trzecie, czwarte, piąte, szóste, które dostaję od artystów. Coraz bardziej one zadziwiające są. No i teraz tak, wiem, że się Państwo nie spodziewali, ja też nie. Gdy zacząłem układać te płyty, mówię tak, to są polskie utwory obok siebie. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, a no właśnie. No a teraz rozpakowałem płytę, może ją Państwo już słyszeli, ale na pewno nie w niedzielę o tej porze i na pewno ja jej Państwu nie odtwarzałem. Zaczniemy tak, strona pierwsza, utwór trzeci. Dobrze, że podałem Państwu adres do audycji. minimax@polskieradio.pl. Bo pytają Państwo, czy to się nie przesunęło gdzieś to nagranie z muzyki różnej i różniastej. To ja zapytam, a skąd ono jest? Z jakiego kraju? I Państwo odpowiedzą, no jak to? Przecież to jest polskie nagranie, to jest polska płyta. Na okładce tej płyty jest taka naklejka, ja przeczytam ją Państwu. Legendarny zespół powraca po 32 latach z nowym studyjnym albumem. Chodzi o zespół Laboratorium. Słynną Laborkę. Jeżeli mają Państwo, no tak, trudno mówić, ile trzeba mieć lat, żeby pamiętać, co się działo, gdy nagrania Laborki się pojawiały lat temu, no tyle i tyle. Jest nowa płyta. Ona jest niezwykła. W wielu aspektach usznych i wizualnych też. No i jest to ostatnie nagranie, w którym Grzegorz Grzyb, perkusista, wziął udział. Jak Państwo wiedzą, on odszedł do największej orkiestry świata w lipcu bieżącego roku. Ta płyta to również taki hołd dla niego, no i dla tej muzyki, która takie miała silne na nas oddziaływanie te dekady temu. Jeszcze jeden drobiażdżek z nowego albumu zespołu Laboratorium. Przecież nie oszałamiające? Laboratorium. Proszę zwrócić uwagę na tę płytę. Państwo się dziwią, że tyle pięknych polskich? Bo listopad jest, proszę Państwa. Niskie słońce jesieni nie oślepia mnie już. Kiedy jadę na północ, potem dalej na wschód. Puste gniazda bocianu ledwo widać we mgle. W stacji mniej benzynowym, mniej też ciebie i mnie. Jeden kubek na dwoje, jedno łóżko i kot z komarami do rana. Wielka wojna co noc. Rzućmy pieniądz przez ramię, by powrócić tu znów. Powiedziałaś kochanie, lecz nie zdarzył się cud. Listopad, niebieski listopad. Woda wsiąka na puchnięte deski. Pośród rudych traw ta sama szopa, co schowała kiedyś nas przed deszczem. Już za późno na wczoraj i za wcześnie na dziś. Za szybami listopad, zima stoi u drzwi. Więc nie pytaj co dalej, póki żyją wciąż w nas. Fotografie z oddali tego lata sprzed lat. Listopad, niebieski listopad. Woda wsiąka w napuchnięte deski. Pośród rudych traw ta sama szopa, co schowała kiedyś nas przed deszczem. Kiedy ogień zruszył mokre szmaty, kochaliśmy się w lesie płomieni. Ogień spalał nas powoli na raty, tylko popiół po tamtej niedzieli. No i proszę bardzo, jak się pięknie zakończyło. Ja sam byłem zadziwiony, układając program dzisiejszego Minimaxu, że to tak będzie, że to tych utworów polskich obok siebie 9 w jednej godzinie się pomieści. No ale dobrze. Listopad. Państwo pytali mnie o te listopadowe utwory, pomyślałem, sięgniemy. Za minutkę serwis informacyjny. Zapraszamy do reklamy. Wyobraź sobie, że płacisz o 46% niższe podatki, że benzyna jest o 46% tańsza. Wyobraź sobie, że możesz kupić okna Oknoplast z rabatem do 46%.